Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Bu akşam İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2003 yılından beri sürdürdüğü Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri programını konuşacağız. Bu program geçtiğimiz günlerde Europa Nostra tarafından jüri özel mansiyonuna layık görüldü. Ve bu çok önemli bir değerlendirme aslında. Bu çok ilginç de bir program. Ta 2003'ten beri sürüyor. Bu programı ve bu mansiyonu görüşmek, konuşmak, anlamını değerlendirmek üzere bu akşam konuğumuz bu ödül programının koordinatörü Ayşegül Güngören. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Evet, Ayşegül'ü tanıtalım Burçin hemen kısaca. Tekrar Ayşegül Hanım. Evet, bu Europa Nostra özel mansiyonu gerçekten bu programın bilinmesi açısından umarım daha faydalı olacak. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de de belki İzmir'de daha çok biliniyor ama her yerde pek duyulmadı. Oldukça özgün ve özel bir program olmasına rağmen. Ayşegül Hanım bu programın 2003 yılından beri değil mi? 2007 yılında yayınlarıyla başladım. Ama tarihi süreciyle de ilgili çalıştım tabii yayınlarını hazırlarken. Evet, bu program ama programın kendisi 2003'ten beri var. Evet, evet. Ayşegül'ün koordinatörlüğünü ve yayınlarının editörlüğünü yapıyor. Raportörlüğünü üstlenmiş. Aslında bütün programı yürütüyor diyebiliriz. Kendisi sanat tarihi ve arkeoloji uzmanı. Okuduğu bölüm öyle. Fakat daha sonra sanat tarihi kısmında yoğunlaşmış. Simirna'da ve Mira'da kazılara katılmış. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de çeşitli etkinliklerinde organizasyon komitesinde yer almış. Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarihsel Çevre Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nde proje danışmanlığı statüsünde uzman sanat tarihçisi olarak çalışıyor. Ayrıca çalışma konusu 18. yüzyıl, 20. yüzyıl Ege bölgesi konut, sivil mimari ve aynı bölgedeki endüstri mirası konularında sanat tarihi üzerinden çalışmalar yapıyor. Bu tarihe saygı yerel koruma ödülleri programı da 17 yıldır devam ediyor. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu vesileyle ödüllendirdiği oldukça önemli bir külliyat oluşmuş, bir birikim oluşmuş. Bu ödül kategorilerini sizden şimdi bize anlatmanızı rica edeceğiz. Ancak bu bir sadece bir yapı koruma ödülü değil, oldukça özgün bir yanı var. O da tarihi yapıda yaşam yaşayanlara, yaşamı sürdürenlere de, orada geleneksel zanaatlerini sürdürenlere de ödül veriyorsunuz. Ki bu hakikaten ilginç. Zaten bu mansiyonu da eğitim, farkındalık arttırma kategorisinde aldınız Europa Nostra'nın. Bize anlatabilir misiniz? Nasıl başladı? Kimler ön ayak oldu bu programa? Ve kategorileriniz nasıl? Nasıl veriyorsunuz ödülleri? Oradan başlayalım. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii benimle birlikte çalışan kocaman bir müdürlük de var. Büyük bir ekibiz. Bu anlamda programı, pek çok projenin içerisinde bu programa da yer veren. Öncelikle ödül programının kategorilerinin tümünde mimari kültürel mirasın salt bir varlık olarak değil, onu yaşatan insan varlığı ile birlikte korunması üzerine temellenen bir anlayışa sahip olduğunu dile getirmek isterim. Ve elbette ki diğer tüm varlıklarla birlikte. 2003 yılında programı var eden ödül komitesinin hazırladığı ilk şartnamenin içeriğinde bu anlayış var. Dolayısıyla programın oluşum süreci aynı zamanda ayrı bir öneme de haiz. Şöyle aktarabilirim. Yerel bağlamda siyasi erk olan belediye başkanı rahmetli Ahmet Priştina ve onun bürokratları, Koruma Kurulu, Mimarlar Odası, Şehir Plancılar Odası ile kentte tarihi çevreleri koruma, yaşatma konusunda yetkin akademisyenlerin bir arada oluşturduğu bir grubun geliştirdiği bir fikir projesi ilk anlamda. Büyükşehir Belediyesi bu ödül programının yaşama geçmesini sağlamak için ilk adım olarak söze edilen ekipten bir ödül komitesi yaratıyor, hepsini temsil eden. Ödül komitesi ilk kategorileri belirleyen bir şartname hazırlıyor. Bu şartname ile koruma ve korumaya yönelik eylemlerin seçkin olanlarını teşvik etmek, özendirmek anlamında kategoriler geliştiriliyor. Burada toplumun farklı kesimlerinin katılımına önem verildiği için kapsayıcılık zengin tutuluyor. Bu yüzden özel bir öneme sahip program diyebiliriz. Tabii ki bundan sonraki süreçlerde devam eden başkanlarımızın da tarihi değerlere gösterdiği ilgi, hassasiyet ile olay süreklilik kazanıyor diyebilirim. Kategoriler şöyle sıralanabilir. Tarihi yapıda yaşam ödülü, tarihi mekanda geleneksel zanaatların yaşatılması ödülü, tek yapı ölçeğinde koruma uygulama ödülleri ki üç dalda veriliyor. Basit bakım onarım, esaslı onarım. Esaslı onarım da özgün işlevin korunduğu esaslı onarım ve özgün işlevin değiştirildiği esaslı onarım başlıklarıyla iki alt kategoriden oluşuyor. Emek ödülü ki geçmişten günümüze sürmekte olan yapı geleneğinin izlerini koruyarak, ustalıklı biçimde sürdürerek üretime katkı veren ustaları dahi kapsıyor. Ve diğer bir kategoride tarihi çevre ve kültür varlıkları koruma dalında katkı ödülü. Yani İzmir'in yerel bağlamıyla ilişkili yazılı ve görsel çalışmaları kapsıyor. Tarihi ve kültürel miras konulu okul projeleri de teşvik ile kendi okullarında, okul liderliğinde tarihe dokunan, İzmir'in tarihine dokunan öğrencilerin yaptığı çalışmaları kapsıyor. Yani halkası oldukça geniş. Ayşegül Hanım, yani katılımdan bahsettiniz. Hani 2003'ten beri işte o yazılan şartnameden bahsettiniz, evet. Ve kapsayıcılık, katılım dediniz. Aslında evet yani toplumun bütün çeşitliliğiyle bu aday gösterme süreci, işte bu ödülün farkında olması, takip etmesi nasıl sağlıyorsunuz? Bu çok önemli çünkü katılımı sağlamak, değil mi? Yani sadece jüri üyeleri hani saptamıyor herhalde neyin aday gösterildi. Adaylık süreci nasıl çalışıyor? Adaylık süreci şöyle, bir takvim oluşturuluyor. Ödül komitesi o yıl genellikle Mart ayında ilk toplantısını yapıyor. O toplantı bağlamında şartname gözden geçiriliyor. Yeni kategoriler ekleniyor. Bazıları dönüştürülüyor veya bazıları o yılın kapsamı dışında bırakılabiliyor. Hem uluslararası koruma kriterleri hem de yerel değerler bağlamında bir süzgeçten geçiyor diyebilirim. Ondan sonra başvurular alınıyor 6 ay gibi bir süre içerisinde, ama bunlardan bazıları, ki biraz bilgi vermek isterim, tarihi yapıda yaşam ve geleneksel zanaatların yaşatılması ödülünü biz raportörlük olarak alanda çalışıyoruz. Bu kategoriler hakkında tabii biraz bilgi de vermek gerekiyor. Alanda çalışmak, siz arıyorsunuz ve buluyorsunuz. Tabii. Çünkü yayın organları çok henüz bilinmiyor. Hani hiç kimse internet takip etmiyor, afiş vesaire olmuyor. O çevreler, İzmir'in sınırları da genişledikçe daha kırsal alana yayılıyor ve kırsalda süren tarihi yapıda yaşamı da gözlemlemek için biz kendimiz alanda çalışıyoruz. Evet. Ve çok da keyifli bir süreç oluyor. Çok insanla tanışıyorsunuz ve sıcak ilişki kuruyorsunuz. O süreç içerisinde zaten sözlü tarih verilerini de elde ediyorsunuz. Ama tabii buna geçmeden önce ben bu tarihi yapıda yaşam kategorisi neymiş, ondan kısaca bahsetmek isterim. İşte kentleşme sürecinin yarattığı değişimlere rağmen İzmir sınırları içinde tarihi yapısını yıkmayarak koruyup yaşatan ve özgün işleviyle kullanmayı sürdüren, yapıyı olabildiğince korumayı başardı. Jüri tarafından belirlenen yapı sahiplerine veriliyor. Başvuru konusu yapının korunması gerekti. Tabii kültür varlığı olması gerekiyor. Seçici kurul bu ödülle ilgili değerlendirmesinde tarihi yapının korunmasındaki mimari ve teknik başarının ötesinde söz konusu yapıyı yıkmama yönündeki istem ve bilince öncelik veriyor. Dolayısıyla tescilden ziyade tescil öncesi ya da tescilde de olmayabilir yapının o geçmişine dönük bağları bu anlamda süzgeçten geçirebiliyor. Tabii bizim alandaki çalışmalar sayesinde biz o insanlarla ilişkiye girdiğimiz için sözlü tarih verileri elde ediyoruz. Tabii bu sözlü tarih verileri ayrı bir kaynak ve bir envanter de oluşturuyor. Çünkü belki de daha önce hiç açıklanmamış bazı mimari unsurların karşılığını bulabiliyorsunuz. Bunun nasıl yaşatıldığına dair gözlemleri de kapsıyor. Ve biz bunları yayınlıyoruz, mümkün mertebede iletmeye çalışıyoruz diyebilirim. Aslında örnek oluyor yani diğer uygulamalara da bu şekilde araştırılması açısından hem bir arşiv oluşturuyor hem de nasıl olması gerektiğine dair de bir örnek veriyor. Bu emek ödülünde de aslında kaybolmak üzere olan bazı hem yapı ustalıklarını hem de mesela müzik aletlerini üreten ustaları da bu kategoriye alıyorsunuz galiba. Evet, evet. Tarihi mekanda geleneksel sanatların yaşatılması ödülü ismini verdiğimiz bu kategoride tarihi mekan içerisinde uzun süreli geleneksel üretim yapan, tarihsel mekansal dokuya varlığıyla katkı sağlayan, somut olmayan yerel kültürel miras kapsamında faaliyet gösteren sanatkarlar söz konusu. Onları seçiyoruz. Tabii her iki kategorinin şöyle bir özelliği var. Mesela tarihi yapıda yaşam kategorisi Uluslararası İKONOS Anıtlar ve Sitler Konseyi'nin 2008 yılından beri tartışmakta ve geliştirmekte olduğu kültürel mirasın maddi varlığı ve içindeki yaşam ve somut olmayan değerler ile bütünleşik olmasının yarattığı değeri, yani yerin ruhunu ön plana çıkaran ve kültürel mirası tüm bu değerleriyle tarihsel süreklilik içinde korumayı amaçlayan bir fikre de karşılık veriyor. Değerlendirme kriterleri içerisinde tarihi yapıda yaşamda yapıyı sahiplenme ve yaşatmaya yönelik istek ve çabanın görünür olması, kullanıcı ile yapı arasında aidiyet ilişkisinin korunması gibi kriterlerde yapılan aslında çalışmanın nedenli yaşamla ilişkilendirildiği ve geçmişin değerlerini de sergilemek adına çaba gösterdiğini ortaya koyuyor bir bağlamda. Peki ben bir şey sormak istiyorum Ayşegül Hanım. Buyurun. Yani biz tabii hep böyle negatif durumlarla karşılaşıyoruz Türkiye'de. Yani tam da bu sizin aslında ödüllendirdiğiniz şeyler, örneklerin çok hızla yok olduğunu, bunun çok zor olduğunu, yani içinde yaşayarak bir tarihi mirası sürdürmenin ne kadar zor olduğunu, onu tescil etmek, işte ondan sonra korumak, para bulmak, değil mi? Bunların ne kadar zor olduğunu hep anlatıyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Ve hep böyle bir baskı olduğunu, tabii ki imar baskısı, rant baskısı, işte yeni kullanımlar, modernleşme vesaire vesaire. Yani siz peki bu kadar senedir çalışıyorsunuz sahada. Bunlar nasıl olmuş da mümkün olmuş? Bu ödülle bu kadar bir sürü herhalde durumla karşılaştınız ve arasından seçerek ödül veriyorsunuz aslında. Nasıl oluyor da insanlar bu kadar negatif dinamiklerin hakim olduğu bir ortamda başarıyorlar korumayı? İşte o kriterler, size okumuş olduğum değerlendirme kriterleri bu bağlamda çok belirleyici oluyor. Tabii ki belki aday olarak ortaya çıkardığınız 15-20 tane örnek oluyor ama siz alanda başka bir gerçeklikte, bu sözünü etmiş olduğunuz gerçeklikte karşılaşıyorsunuz. Çünkü belki o 6 ay içerisinde çok daha fazla sayıda, 100'e yakın yapıyla ve yapı sahibiyle ilişkiye kuruyorsunuz ve orada aslında ne kadar büyük sorunların olduğunu ve direkt sıcak temasla elde edilen sorunların aslında onun da ayrı bir arşivi olabileceğini dile geçirmek gerekir. Ciddi sorunlar var. Mesela Mordoğan'da Pimapen virüsü diyorum ben. Mesela pek çok konutun içerisine sızmış olan bir tehlike ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani pek çok alanda böyle. Gittikçe büyüyen aileler ve miras bağlamında küçülen mekanlar ve orada hani ayakta durma çabası, bu gerçeklikleri yaşıyorsunuz. Bazılarının sadece sefaletten oralarda yaşamayı tercih ettiğini görüyorsunuz. Ama elinizdeki örnekler bunlardan ayrılmış, biraz daha umut veren örnekler oluyor. Bu da biz tabii bunların üzerine işleyerek, bunların varlığını güçlendirerek bu alana çok minicik de olsa bir katkı koymaya sağlıyoruz. Büyük bir özveri de herhalde gerektiriyor o insanların. Evet. Bundan Ve bu ödül, sizin ödülünüz de aslında sadece prestij getiren bir ödül. Bir evet, para ödülü ya da öyle maddi bir şey yok. Sadece prestiji var sizin ödülünüzün ki bu da sırf bunun için bile ödüle aday olmaya çalışmak da önemli. Evet. Demek ki ödülünüzün prestiji de oldukça yükselmiş. Çok bu yıllara sarih çalışma ve çaba, kendi kendini var etme çabası çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum ben de. Gerçekten maddi bir değeri yok ama ona sahip olmak istenen bir şey var. O başarıya sahip olmak duygusu var. Öyle bir aidiyet kurulmuş durumda. Bu tabii çok keyifli. Bir de şöyle bir etkisi var. Biz önemli bir ödül töreni gerçekleştiriyoruz. O ödül töreni ve o yıla ait olan katalog baskılarımız oluyor. Bunların da en temel nedeni orada o belki de hayatında herhangi bir alanında bir ödül törenine katılmamış veya ödül almamış bir insanın sadece biraz önce bahsettiğimiz tarih yapıda yaşamdaki kriterler doğrultusunda bir ödüle layık görülmesi onun çevresini de çok güzel etkiliyor. Çocuklarına ve torunlarına bir anı oluşturmuş oluyorsunuz. Bu yüzden biz ödül törenini de mümkün mertebe abartmaya, daha keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bir diğer fonksiyon da bu anlamda ödül töreninin 7'den 70'e herkesin aynı çatı altında aynı anda gerçekleştirilmiş olması. Bu da çünkü 7'den 70'e herkesi tarihi çevrede, tarihi değerler üzerine, kültürel miras üzerine toplamış oluyorsunuz. Herkes birbirinden bir şeyler de öğreniyor. Programın genel yapısı da bu. Seçici kurul da farklı disiplinlerden geliyor ama farklı disiplinler, multidisiplinler anlayış deniyor ona. Birlikte çalışmanın keyfini ve birbirlerinden etkilenmelerine de neden oluyor. Her yıl değişen bir seçici kurulu var çünkü. Mahalleliler aday gösteriyor mu? Yani mahalleliler diyelim ki işte adaylık sürecinde. Şimdi adaylık nasıl çalışıyor? Her sene bir takvim var. Orada o takvime göre açıyorsunuz siz programı, ilan ediyorsunuz ve aday gösterir mi diyorsunuz? Nasıl oluyor? İnsanlar gelip başvuruda bulunuyorlar diğer kategoriler üzerinde. Ama yavaş yavaş tarihi yapıda yaşamda da işte benim de böyle bir evim var deyip gelenler de olmaya başladı ki yani böyle birkaç tane de olsa başlamış olması bize çok keyif verdi açıkçası. Yani artık bu bir kabul gördüğünü de gösteriyor. O yüzden biz zaten bu programın bütününe İzmir'in tarihe duyarlılığının simgesi tarihe saygı yara koruma ödülleri olarak adlandırıyoruz. Çünkü sivil bir davranışın, sivil insanların sahip çıkması, onu yaşatılması için en temel gereklilik diye düşünüyoruz. Evet. Tabii yani çok kırılgan bir şeyden bahsediyoruz ama işte yani evet insanlar kendi kaynaklarıyla yaşatmaya çalışıyorlar, çok büyük değer veriyorlar. Filan ama bir öbür taraftan da yani tarihi miras, fiziki yapılara bakım, onarım hep kaynak gerektiriyor. Yani sürekli bir bahçe bakar gibi bakmanız gerekiyor aslında ve bu üzerinde titremeniz gerekiyor birazcık. İşte bu şeyleri, becerileri unutmamak için ne bileyim gençleri yetiştirmek, onları aktar. Yani sürekli bir faaliyet halinde olmanız gerekiyor. Bunu destekleyecek bu ödül çok güzel bir mekanizma. Peki siz ya yani ileriye dönük olarak bu ödüllü de daha da böyle nasıl diyelim bu kırılganlığı özellikle konu edinen yani bu girişimleri desteklemek üzere fonlar açmak ne bileyim başka işte KUDEB'i güçlendirmek KUDEB üzerinden takım yeni programlar falan böyle şeyler düşünüyor musunuz? Yani düşündük. Uygulamaya da çalışıyoruz bu anlamda. Fakat bu program onlardan ayrılan bir şey. Yani bu kendi içinde böyle devam etmeli. Diğer türlü buradan beslenerek birimlerimizin diğer bölümleri de bu alanda çalışmalı diye düşünüyorum. Çünkü bunun kendi çizgisi ve kendi yolu bu anlamda başka manevi işte ne bileyim motivasyon sağlayan gerçekten bir farkındalık çalışması. Onun içerisine bana göre yani kendi fikrimce bu kadar yıl içinde olduğum için bu onarım meselesini koyduğunuz zaman farklılaşabilir. Onu yapmaktansa yine kendi birbirimizin içerisinde çok hani ihtiyaç sahibi ve işte ne bileyim unik özellikleri olan veya başka kriterlere dayanarak onlara destek olmaya çalışmak çok önemli. Bu da bizim gündemimizde düşünüyor ve çalışıyoruz bu alanda da. Peki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yine kültürel miras değerlerinin korunması, sahiplenilmesi konusunda bu sizin programın dışında da çalışmaları var mı? Ne tür şeyler yapıyorlar? Evet, evet biz o anlamda kendimizi aslında İzmir olarak şanslı buluyoruz diyebilirim. Çünkü Ahmet Piriştina'dan beri süregelen başkanlarımızın tarihe ve tarihi değerlere gösterdiği ilgiyi den hoşnutuz, çok daha iyilerini yapmak için motive olmaya çalışıyoruz. Ki bunların en temel göstergesi Tunç Başkanımızın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde İzmir'i konu edinen yoğun çalışmaları, İzmir'in tarihi kent merkezi, liman kenti İzmir'in UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmesi sürecindeki gayretleri, artı çok daha özel bir proje olarak ilk akla gelen bütün yaklaşık 15 tane yanılmıyorsam kazıya vermiş olduğumuz ekonomik destek. Böylece o kazı yerleri bir yıl boyunca belki o kazı gerçekleştirebiliyorlar. Bu da hani kültürel mirasın okunabilmesi ve antik dönemlerden beri var olan aşamaları hızlandırmak için çok büyük bir gayret gösteriyor. Zaten 2003 yılında bu program başlamadan önce 2002 yılında henüz tarihi değerlerin belediyelere bir yasal anlamda koruma getirmeden önce kendi isteği ve talebiyle belediyenin Tarihsel Çevre Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nü kurması, aynı yıl veya ertesi yıl bu programın başlangıcı ile birlikte Tarihi Kentler Birliği'ne ev sahibi yapması ki o programa dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in eşlik etmesi, bu motivasyonu hızlandırması, ardından ilk projelerin oluşması, İzmir Kent Merkezi, Tarihi Kent Merkezi'ni kollayan işte pek çok çalışma var bu konuda. İşte Kemeraltı'ndan Kadife Kale'ye efendim söyleyeyim. Antik şu anda Neasimirna dediğimiz alandaki kamulaştırma çalışmalarından. Bugün tiyatronun gün yüzüne çıkması için yapılacak o yapılan hani çok büyük paralar ödenen kamulaştırma çalışmalarına kadar işte İzmir Tarih Projesi'nden yola çıkarak gerçekleştirilen yani bunun üzerine konan çalışmaların bütünü ve şimdi geçici listede yer alan İzmir sınırları içerisinde yer alan işte Bilgi'nin yeniden listeye girmesi için gösterilen çabalar ya da Çandarlı Kalesi ve Foça Kalesi ve Bergama'ya verilen önem aklıma gelen bazıları. Biz daha önceki bir programımızda Ayşegül Hanım biraz İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin modern dönem mimarisine gösterdiği az ilgiden dolayı eleştirmiştik. Şimdi burada tekrar hatırlatalım bütün bu dönemlerin içine modern dönemin de korunmasını da evet. Tarlarsa tabii mükemmel olur o zaman. Evet. Biz ya, onu o tarihi yapıda yaşam diyorsunuz ya mesela o tarihi yapıda hani onun sınırını tarihi olarak belki biraz daha işte modern cumhuriyete çekmek bilmiyorum yani nerede bunu yaptığımızı söylemek istiyorum. Cumhuriyet dönemi eserlerinden tarihi yapıda yaşam kategorisine ödül alanlar oldu. İlk apartmanlar hatta filmimizde de geçer. Buna özen gösteriyoruz. Bir de zaten bu anlamda da hani restorasyon faaliyetleri de yürütüyoruz. Hani o tek yapı ölçeğinde veya bölgesel ölçekteki çalışmalar. Ama şöyle de bir şey düşünülmüştü. Bu tabii ödül komitesinin vereceği karar doğrultusunda ama Cumhuriyet'in ilk ürettiği işte ilk bankalar gibi Cumhuriyet değerlerini, birinci ulusal mimarlık akımı gibi eserlerin de ayrı bir onları var eden kurumları yaşıyorsa hala onları da değerlendirelim, onlarla da bir kategori oluşturalım gibi bir şey, minik bir şey konuşulmuştu. Bu da tekrar ilk fırsatta ödül komitesinde paylaşılacaktır. Bizim yani bu bağlamda da çalışmalarımız tarihe saygı yer koruma ödülleri bağlamında da diğer türlü de var. Evet. Demek ki kriterler sabit değil Burçin. Yani bir sona geliyoruz. Evet. Ama değil mi? Zaten Ayşegül Hanım. Evet jüriler her sene tekrar elden geçiriyor, değerlendiriyor anlaşılan. İşte o dönemler biraz daha da genişlerse, yakınlaşırsa daha da güzel olur. Evet Ayşegül Hanım, tebrik ederiz tekrar bu mansiyonu. Çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz ve bize anlattığınız için bu güzel program için de sizi kutlarız gerçekten. Çok heyecan verici. Yapıyoruz. Değil mi diğer belediyeler için? Burç çalışmada biz çalışıyor, yani çalışıyor gibi hissetmiyor insan kendisini. Hani böyle şey, hayatımın bir parçası gibi sürüyor. Sonra o ödül almış insanlarla kurmuş olduğunuz ilişki artık böyle bir neredeyse aile ilişkisine dönüşmeye başlıyor. Keyifli, keyifli. Umarım daha geniş alan kapsar. Ülke bazında da örnek olur diliyoruz. Kültürel miras ve koruma adına çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Onun adına da size teşekkür etmek lazım. Gerçekten kolay gelsin devamında da. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Davet ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederiz belediye olarak. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.